دای ورته وي او تاسو مداریب خام په لوا چولا چې قانون مالو تاسو باندې دا ضروري ښه چې دا تنظیم وکوي خاص ورخانې پوره نه او دا تنظیم په تاسو باندې شته دا څلو لازمي کوي چې کله دا حضرت آدم علیه السلام ته وو شیطان غریب په داغه د ملعون شاو وسو چې دا هر څه زمانه پاتې شو په دغه نه پاتې شو دشمنی د آدم علیه السلام سره پیدا شو او وسوسه یې شیطان نو لمس او لګته شیطان نو ته لمس او کړه وسوسه او تواصل اوس سکی اوس دلته کې سکی ټوکا کوي دا شیطان کومي طریقې سره تاسو ما تفصیل دا وی بیان کړي چې قسمونه پوری اور دادا وی آدم علیه السلام هغه اجتهادی قضایي وا اعظم د ګنانو سره دا وی جواب شوی دی کا اعظم قص حضرت آدم علیه السلام د دې سره کړي نه لري او یو دا مسله ده چې را دا وخت پیغمبر یې نو دې خبرې دي ما در څنګه جواب نه ورکړي عالم دې شیطان دا دا غلم سره وسوسه دا دی بیان یا آدم او آدم علیه السلام هل اذن دتا نخیم دتا استا یا نخیم دتا استا علا شجرت الخلد هغه ونه چې هغه همیشه ګیره دا چې دا دی نه شی او پری پس ته همیشه همیشه فد دین تو خو بقیت مخلدا پس ته همیشه ژوندې پتا به مرګ نه راځي پیدا مرګ څه شی دا چې ځانو ته چر پوښ نه اون ته لته مته واره نه سایو به ته دا څه شی دی دا کې عمل کې نو تاسو بادشاہی لای الله چې تاسو زړی گینا اپا کمی گینا زړی گی بنا تاسو نه حضرت آدم علیہ السلام ته الله عاشق دی او دی عاشق ته پر خوځې په جسم روځه زندگی او سمو د بادشاہی وی تاسو ورته مخ کې کو آدم علیہ السلام پاک الله منها اجتهادی غلطی و ګور دا کې نه په وړا هغه نیور پړ فبدت لهما صفات تغیدا او کار شدې دوه وا سو آدم هغه عورت نه دی او رسول الله کارش دین مخ کی چلی کنه دی سو با حیا هغه لباس جنتی لباس کو و تو فی قول شروع دی یصفان علیهما کی اجری پر عورت ما نی نور مل جننا هغه پانی دی جنت ون نه پانی شو گئی وزان پټی و عصا آدم ربه او خلاف کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم در رب کنا پہیر سر دا چکه بس رسول والے و عصا او خلاف کو آدم علیہ السلام دے حکم در رب نا پہیر سر پہیر سر فغوان مراد ته نه رسیدو ترجمه کوي ته خطا نشي فغوان مراد ته نه رسیدو یعنی شیطان خو ارتدا لمس ور کړو چې ته داو په نه همیشه د پاره به استاد نه کیو دا باد شي به زړیږي نه په دغه بنیاد باندې چې دای ته هدي غلطی را نه هغه شی حاصل نه کړ فغوا مراد ته نه رسیدلو انا معنا نه کوي ګره ته په خبر ته په نسبت کو ځان د تبا کې ځان بهر کړ معنا دا دا چې د سر پاره دا پړلا اغه خو ته شیطان هغه بلاګانې خولې چې د مرنه په بچي باندې شي ګری داسي او داسي الله تعالی وي بالکل نه هغه ته نه رسېدا هغه ته نه رسېدا هغه حاصل نه کړه خطر نه حاصل هغه ځان ترجمه شي یو دا څه کې یاد ساتای پس نور کیسه نه کوي سمج ته دا هو بیا ترقی ورکه الله تعالی ته دا مرتبه ته ته اجتبا معنا ترقی سے روک دی چې الله تعالی ولا مرتبه بیا سے واکلو ترقی ولا ورکه ربه رب ته پتا دا ما الله تعالی سکر اگر رحمتنا قل رعو برزل علیه قدبان لی فتاب مانا رحمتنا اللہ تعالی رعو برزل قدبان لی بس بیغم رحمتنا دا اللہ پیغالو ترقی در ردی اللہ تعالی والوار کرد دانا جو مرتبی نفکم شیر آدم علیہ السلام سمج تباہو بیا ترقی در مرتبی ورگا اللہ تعالی دتا فدی مرتبہ کے نور ترقی دالا رب فتاب و اللہ تعالی اغفر رحمتنا رعو برزل علیه آدم علیہ السلام وانی وحدا او کلک کلو پس باندی پاگا ہدایت باندی چا مکن کم ہدایت تا حاصلو دانا چا نوے نوے ہدایت یا غزول ہدایت و پاگی فکلک کو پاگی خمضبوط کو ردی الفاظ و ترجمہ کو مدکہ سے کوئی جنہ سنوادت ہوگی آفا دیو کو نکر قال نوی حضرت آدم اللہ تعالی اور دی احبیتا دوار کسی گئے منہا چاہت دی جنتنا جمیعان کو دی جواب نشیوی دی شیطان دی دی دوارا یا دی چکم اولاد با دی مشتمل لی پوس شئی لیکن اصل بستاس زندگی دا سنی بعض حکم بعض استاس یعنی استاس اولاد کے لئے بعض اندر بعض رکار با عدو ہم دشمنان ہوئی پر ہمیں اس کے بے اختلافات ہوئی دشمنی بے اترفتنی بے دا کسی بکی لیکن فا ام آیات ینکم کچر تراشی تاوستا منی زمان ترنا حدن اسباب دا ہدایت زمان آدم اوتزل اختلافی مسئلہ دا چلے گل بے پیغمبران پا اللہ باندے واجب دیا گئی ہوئی منگوئی نا واجب نبی اللہ تعالیٰ عقل در کرے دے دا پورا دا دا اللہ احسان دے چا انبیائی من کا رو لے گلو کتابوں نے رو لے گل پا اللہ بانے وجوب عقلی نشتا وجوب عقلی دیتا ہوئی چی داغی خلاف فرضی کنی گناہ بھی اور حرام بھی من دی ذہن استقدار کر فمن اتباع خدا آیا حقا چا چی تابداری اکیا دلار قول کی زمان زمان چکم لار قول کی خلق دے و داغی تابداری اکیا فا فلا يدلو دا سڑی با بیلاری نشی ولا اسخو نبا بدبخت شی چاچ پیغمبرانو پس اتل شروع کلو قرآن اتباعو کلو چرت با هم دے بیلار نشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے کمی و سڑی چا قرآن لولی او پا دے قرآن کی کم احکام دی دے حقیق اتباع گئی فا اللہ تعالیٰ دے کہ دنیا کی تو گمراہ ہے نو ساتی او دا قیامت پر از بانے بے دناکارا حساب نہ ساتی کمی و سڑی چا تعلق دے قرآن سرا دے قرآن دا الفاظ وئی معانیز دا کئی فیا قرآن کی چا کم احکام دی دے حقیق اتباع گئی اگر پر عملی زندگی گرزئی نو دا سڑے با اللہ تعالیٰ پا دنیا کی تو رسوائے گمراہ نہ بچ گئی یاد ساتھ چری بدا سے سڑے یہ با گمراہ نشی اور دا قیامت پر با اللہ تعالیٰ دے دا ناکارا حساب میں محفوظ گئی دا وزے دیتے با پلائے دلو اللہ وی دا سڑے با بیلاری نشی ولا عشقا اور دارنگی دے بس نشی دے با چر تا ہم بدبخت نشی بل حدیث کے راضی چی کمی او سڑے سکی تو قرآن انتباع کرنو اللہ تعالیٰ با دے بچ گئی دا گمراہ ہے نا با دنیا کی او دا شقاوت نا باخرت کی بدبختیانا بدا سڑے بچے لیکن ومن آردان ذکری چاچے اعراض کو دا قرآن زمانہ دا کم اسباب دا ہدایت چمارا لے گلی دی دا دین اعراض کو دا توحید نے اعراض کو کفر طرف تلاڑو شرک طرف تلاڑو نور کرنے کو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بے شک ابھی بدر پار جن جن کا ناکارا ناکار جن دے ناکار جن کو یا تو دنیا دا سرا دا تنگی دا تا سما تفصیل دا کے بیان کو چی بھئی دی سڑی تا براحت اور چین حاصل نے بھی وہ چی ہر سو ممال دا حاصل بھی اسباب دا راحت دھان دا خبر دا راحت اور چین دھان لدی چی سنگ در تا تفصیل کو خصوص پیرو کے اوپر ہے بھنگو کے پاس اوپر ہے لیکن شما روز دلی قریب پا ذہن مانی یہ خبر سروی چیارا ڈیرا بسنگ شی او زمان دا مال بسنگ بچی شپیم ٹیلی فونونا ورزیم ٹیلی فونونا نوکران شاکران گاڑی خراب کرو چر تا بہن دا تراحت حاصل نشی چین بلیوی اللہ تعالیٰ ہوئی چی زمان دا قرآن ندی مقوارو دین دی پرے خود دنیا پسیش ہوئی نو تا دا بچر تا سکونی دی علمو تا تاسو گرے طلبو تا تاسو گرے دینداری طبقی تا او گرے سمرہ آرام سر کل زندگی دی رہی سمرہ دیتا اللہ تعالیٰ چین اور سکون اور کڑے دے لیکن بل طرف تا او گرے وزیر اعظمان اور صدران تا دلیل مالداران تا دا غریباران بے قوت ہے قرون فاتیان بھی خسائی پا بیرتے دے شبیر مر سر غم دے درازی مر سر غم دے دے شبیر تر دون سے پوری ٹیلی فنن نوزداری کے فرق با خوبا یو با خلفا چرتا بہمی تو تمام مالدار ہوں دے مسئلہ دے یا خود نظام اور آدھے چاہ اللہ ہوئی زمات دین نے مقواڑوں کو چیئے پرے دم دی چاہتا اور ایک استادہ جن سے سنگو اور یا معیشتن سنکن سمراتی تا سمیں اگر برزخی حالت مراد دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ایت فترجمہ کی دانا قلقی جو مراد دینا آدم دے چاہ دے تو برزخ آدم دے قبر اگر زندگی دا چکم سڑی کو دنیا کی دا اللہ دے دین نمک اڑولے دے اور دے ورخکت شی نتاز تو میں اول کو ارتزمہ کا پر حساب کتاب کی سلو طرف میں پیرا بند شی چکڑی کی دا سی چک پاکی کی چکوختہ ورہ پو بختو کی منڈی اور بیا چاہ کمرائے کو پسی کم راشی کا نتاز تو میں سنگو اس تفسیر کو سیبا دا غریب کو یری گی چی دا تاز سے ہوئی لگ سبر کا اس دا رمانگ علاج کو دا پاتے ڈوکی دلما تو و نخرو ہو اور پوٹ میں تو دلنا مندہ قبر نا دا قیمت پر ازمانے آ ماں چی دے بہنوی مقلون در ترسن رنے یا خدا ظاہری نابینائی دا چی دے بنا بیناوی دنیا کے تاکہ بینائی تو صحیح ذہی کے نوے استعمال کرے اللہ اس پر کی دیر اور کہیں کہ صحیح ذہی کے استعمال کرنے کی استعمال اللہ تن اس طرح کی واپس دے مزدقہ سے ڈھون دے تکر بخری کھلتا سر روان گئی خالہ دے ہوئی رب دے گا مہربا اب یاد نابینا دی حجت دلائل پر سرنی دے گوئی یا ربا لما حشر تنی آما و لزکو تکم لکا بنا روئی وقت کن تو بصیر اوم زکو دنیا کی لئے دنگے ہما خٹ خٹ اس طرح کوئی اب اسشی اگر دیرانا واپس دے اللہ بھی قال دا اسی قضا لے لکا سنگا چدا دا تاثر جو سم سلدا ان دا سے آتت کا آیاتنا راغلیو تاثر دلائل زمان احکام راغلیو دلائل راغلیو کتابنا راغلیو موجزات راغلیو فنسیتها نتا غفریخیو تا غفریخو چرتا غیتی ورز ناستی اغد از دکڑی دی چرتا دی خلق سرد ناستا کڑی دا بین کل اغی سر معاملتا دی کڑی وا از دکڑی دی نو وکذالک اليوم تنسا دارنگی تجرے اليوم نندر تنسا پس پر خودے پشی پدے خور کی اور تبا ہیر دا ہر یو خیر نا زکا اللہ بانی نسیان نرازی دلتا مراتن ترکتی چی تبا پر خودے شی پور کی بزا خودے پور دے کسی مکو وَكَذَلِكَ نَجْزِي دَارَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ سَزَا وَرْتُو مَنْ حَقَ چَاتَا صَرَفَا چَاغَ شِرْكْ كَرَي وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ مَانِي وَلَيْ بَآيَاتِ مِنْ رَبِّهِ كُفْر شِرْكْ كَرَي سَزَا مَدَا وَرْتُو وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ وَرْخَامَقَ عَذَابُ الْآخِرَةَ الشَّدُّ دَعْدِيرْ بِيَا سَتْتِ لَعَذَابُ دُنْيَوْ دَ قَبَرْنَا دَ قَبَرَ قَ عَذَابُ مِنْ دَلِي فَمَقْكِ اسْمِ دَي قُلِي چکر دا قبر والا حاضر اور مخامخ کن دے چھتا عالم آخرت آگا حالت ہوئی نہیں دا قبر دا عذاب اور تا خوب کر رہی شی من کو دیکھی کن خوب کر رہی دا بہت سزا سے محمود کر رہی شی وہاں بقاو دائمی نے افلم یهدی لهم آیا نه دي ښکاره شوي دې خلکو ته دې خلکو ته نه دي ښکاره شوي کم اهلکنا څومره هلاک کړو مونږ قبلهم مخکې د دوی نه من القرون پیړو والا قومونه یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي راګرځي په کورونو د هغوی کې د هغوی په کورونو کې لګیا دي ګرځي دوی دومره هم سوچ نه کوي دا سفر یې کوي دا د چا دا کې دي دا د سمودیانو دي دا د حاجیانو دي دا د لوط علیه السلام د قوم دي دا د افلان دي کنډرات ویني هغه هر څه ویني الله تعالی وي دا دوی ته ښکاري نه شي کرمې څه کړو ان فی ذلک بیشک فدی مذکور کی لایا تنخوا مقدر ہے لیدو لن هذا فرد عاقلان کم کسان چې عاقلان دي عقل لري دا غیر طرف دی کی اسباب دلائل هر څه شتا خو چې چا کې عقل نشته مسوی و اس قلنا للملائکه یا تو چې ملائکه تو چې دی ادم تاسو تعظیم کوي دا ادم علیہ السلام په سجده کې کوو تعظیم کوو الا ابلیس مگر ابلیس نو کا ابا انکار کو قلنا نو مو یا ادم علیہ السلام ته یا ادم علیہ السلام ان هاذا عدو لك تا دشمن ساو ری دو جکا د بیبی ساده خلا یو سی جنتما ول باسی تاسو دوړ من جنت دی جنت نا فتش کا په تکلیف کې به شي تاسو یعنی ضرورت زندگی کې حاصل وای نو هغه تاسو په تکلیف سره حاصل وای تفصیل دی ان لك بشک سال کار په دی جنت کې داسې فت الله تجو فیها چې تب هوګه کې کنه په دی جنت کې تل تعلق نشتا ولا دارا نه دربندېږي وان کلا تسم او فیها او بشک نو ته کې کېږي ته په دی جنت کې ولا سوها او د ذکر نه کېږي دا سلور هغه څه په حق تاسو سماج مالا چې دا سلور هغه نه مت نه دي چې د انساني ژوند کې د فرض او د حمود حیثیت لري د دې بیان الله تعالی کوي او دا سلور هغه څه په حق چې دا په خاون باندې ضروري نه پاره د دې پرې د دې علاوه نو څه دروازه سره بہت سو گئی رہی شیطان لن کو خود تو شیطان کالو دائی ہوئی آدم ہے ادم علیہ السلام ہر ادل لتا یا نخیم دتا تا یا نخیم اتا تا تا خان لبار بھی تکریر علا شجرت الخرد حق ونا چاہ دا صدا تا ہمیش والی دا چرا گے نا گل میں وہ کوئی بس ہمیشہ بے وممکن انہوں سے انتا تدا سے ادا چاہی نا ایبلا جا بے زڑی گنا بے پنا جی گنا آدم علیہ السلام پا عاشق پا اللہ تعالیٰ باندے بے اوہر آتا فاکلا منہا دے دوارو قلو دے چانا دا میمون دا گونینا فبدت لہما کارش دی دوار کا سو آتو ہما حقا عورت ندری و تفقا شروع فی وقت فانی جا جوری کدی مالی نورا فل جنہ پانی دی چاہ دی جنہ و آسا خلاف اکلا دم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو غتن در ابن فہی رسولا فقاوا نصش مراد ان رسید دل چکم مراد و آغا مراد دے ان رسید دل مراد کنگ رسید دل مانا کن در ابن ثم اجتباه بي الله تعالى طريق ورکه دمر ته بيد ته ربو رب ته فتاب عليه ان الله تعالى راو بزن حنا مكنا رحمت مقتل فدبان دي وهدا او كلاتي كو يعني دائم او صادق قدم له با هدايت مان دي قال حقا من هي الله تعالى دوار خوشي بدي جنت دي مي ان دول بعض بين بعض بعض استاد کو نور بتارا دي دشمن يا شيطان سے دشمن دي اور رات دشمن فائم ما یاتی انکو منی کرای شتا سمال کرنا حدن ہدایت یعنی شک رحمنا دا مصدر کو مانا دے اسم فائل حادن رحمنا راشی فمن تزارسو کی تباہ ہدایا چاہتا بیداری کی دلار قول کی زمان فلا یدلو دیبا بیداری کی گنا ولا اشکانا دے بردر کی گئی ومن آرزا چاچے مقالو عن ذکری دا قرآن زمانا دا توحیدنا فا این لہو مائی شغل بیشگوی دا روپا جن جن با بیدکو دا بتن جن بھی چچا قرآن مقالو لگا تا کری خوی ونا شروع یوم القیامة پور تا بکنی دلر قیامت برسنا میں آما چی دے بزنی دیدر کنی کنی قال دے بوی ربی زمارا بلی محجر سنی آما اوری تلی آپ پور تا کی مروی وقد کن تو بس ایرا انزو کو دنیا کی لیدن کے قال اللہ بوتی کزا دی دا سے کتے دے کنی انزو کو دنیا کی ان خطا کن دنوانی محسوس ہو اتت کا آیا تو نار آگر اتنا تا دلائی تا قدرت سما آیا تنا احکام فنسی تہا نتا تفریشو اگر اتریشو دا گن لیمہ حلولے وکذالک اليوم اليوم دارن لن نستنسا تاخر معاملہ کو لیشی دہا بکسانو چی سنیا حیث بنشی بھی دی داری و خیرنا معاملہ در سرزا سکی گیا اللہ گنی سیا نرا دی یا کذالک اليوم تترکو فی النار دارن تنن پریخو دیشی کو ان کی درہ سے پوزیا وکذالک لکسن چما دلہ سزا ورکا نجدی سزا ورکو من حق کس کا حصر فاچی عشیر کی ولم مومن جائے ترسی ایمان ہی روڑے پایا تم درسل اور آزاد ادا کرتی خام آزاد آخرت اشد داری سخت آزاد دنیا دا قدمنا و آب خو دائی مرے افلن یهدی لهم آیا ندا کارشی دی اہل مکہ نور کسانو دا کم احبتنا چسم و دیر حلاک کری من محق لدین امین القرون کم ہونے سابقا یمشون فی مساکن ایم چلی گرد را گرد دی پاہ کورن لائی کشان تا بطل او دا محرکین دا دیار کورن دا دا خود دیر تھا کاغا صحاب ہجر کاغا سمجیانو کاغا قراد چاو دا قومی لوٹو یاد حادیانو ان فی ذلک بشک فدی کی لایت اندلا ایدی لوجل نحاد اپار دا خاندان دا آخرین تو ششاور پسی لگیا بھی دا غبی عزتی کوئی او یا مخا مخا قطع پوچھو اینا کئی کنزل وغیرہ کئی تاستماوی دشمن ہر سنگ چلے قوی دے کا غیب دے وڑکے دے وقبے دے پوا دے و کنا پوا دے خامخا دے تکلیف رسول کوشش کئی مخامخ تکلیف انسان کا رسائی یا کوششا تکلیف انسان کا رسائی او یادوی تا کنزلی کئی یا نور وحل تکور مطلب دا دے دہری و انسان دا پاردا سے مخالف شتا فا اللہ تعالیٰ دت دا تعلیم ور گئی چتبا دے انتقام و دا بدلے اغسطل کو فکر کے نہیں چی زبا دغه انسان نا ددی تکلیف بدل سنگا اخلم پکم تکلیف سر بے اخلم ددا سے دشمنانو دا بچاؤ دا پارا دو سیزونا اللہ تعالیٰ بیانائی چی بدی سر بات دا دشمن نا بچ کی گئی اول نمبر دادی چی تب صبر کئے مانا دا انتقام و دا بدلی اغسطل کوشش بتنگی تب صبر کئے او کلی او انسان کو رئی چاہا دا بدلی اغسطل کوشش کئی ندا غریب ہمیشہ دا پارا خپل سوزی ار وقت تبی فکر کی چی چرت بئی پا کمی طریقے بئی کم زائے بئی چی زبتنا بدلا اخلم نا اللہ تعالیٰ وی تب صبر کئے او چی تا صبر کو دا غیر مطلب دا دی چی کم تکلیف تا ترا رسے دو دا اللہ تعالیٰ دا طرف نا دا بغیر دا اذن دا اللہ دا طرف نا دا تکلیف تا تا ندر آگلے کستا دشمن دا تا تکلیف در رسائی معلوم خبر دا چی بغیر دا حکم دا اللہ تعالیٰ دا اجازی دا اللہ تعالیٰ نا سوچ جاتا تکلیف رسولی مشی کم تکلیف چی مال راضی اور اللہ زمان حصہ کی مقرر کرے دے کد دنیا دا ٹوٹ طاقت نراشی دا تکلیف زمانہ بندولی نشی اور چد کم تکلیف ارادہ اللہ تعالیٰ ندا کری کدا ٹوٹ دنیا زما دشمنان شی آغا تکلیف دا ایمان ترا رسولی نشی دیتا بھی لگی کی صبر چی تبا دا سے صبر کہے تبا دا انتقام و دا بدلی اغسطل فکر نکے اور دین بستا سکاری تبا مشغولی پا عبادت دا اللہ تعالیٰ کی ہر سمرم سخت اور اعلیٰ بس دا اللہ تعالیٰ بندگی کوا خبر والتا ہواری کی دائی اور خن اس خواد دی دا پاردا چی سڑے دا دشمنان و دا غزرم نا پا دی رسلی سر بچ کی ریشی چی او دے صبر کی او دا صبر مانا میں تاستو اپنے چی دا مطلب دے صبر اور دین دا چی دے مجبور بھی پا ذکر